ज्ञानांतरे विधिरिति द्वितीय पूर्व पक्ष शाब्दे ज्ञाने ज्ञानांतरे व विधिरित्यत्र शब्द ज्ञान में विधि अन्य ज्ञान द्वितीय अवलंब्य पूर्वपादी स्वाभिप्राय मह अत्रोच्यते न देवेदं विज्ञानांतरमात्मगम् विधीयते सहोपायं वेदांतोक्ति प्रबोधतः अत्रोच्यते इदं वेदांतोक्ति प्रबोधतः विज्ञानांतरम आत्मगम अन्यदेव विधीयते स उपाय उपाय स विधीयते अन्य विधान क्या आता है वेदांतोक्ति ज्ञान से विज्ञानांतरम अन्यदेव इदम आत्म विषय विधीयते साधन के साथ वेद के द्वारा वेदांतोक्ति जनित प्रबोधत अन्यदेव वेदांतोक्ति जनित ज्ञान जो शब्द ज्ञान उससे अन्यदेव विज्ञानांतरम अंतर शब्दात अन्य ज्ञान तस्य शब्द ज्ञान वैजात्य विभक्ष्यति अन्यत ज्ञान अंतरदेन से अन्यत ज्ञान अन्यत ज्ञात शब्द ज्ञान से भिन्न है विशेष ज्ञातता प्रकाशो अप्रकाश वा अभी सिद्धांत का विषय में जो ज्ञातता है प्राकट्य वो प्रकाश रूप है अप्रकाश रूप है ज्ञातता यदि प्रकाश रूप होगा तो आद्य ज्ञानाभेद वही ज्ञान स्वरूप हुआ यदि ज्ञातता प्रकाश रूप है तो ज्ञान स्वरूप हुआ द्वितीय यदि अज्ञान अप्रकाश रूप है ज्ञानकृतस्य अप्रकाशस्य अकिंचित करत्वम ज्ञान से विषय में ज्ञातता आएगी जो ज्ञातता स्वयं अप्रकाश ज्ञानकृत जो विषय में अप्रकाश स्वरूप ज्ञातता वो कुछ नहीं करेगी अत विषय ज्ञातता अतिरिक्तम मोक्षार्थम फलम नियोगाधीनम अस्ति तो विषय ज्ञान में जो ज्ञातता मीमांसा लोग कहते उससे अतिरिक्त मोक्ष नाम का फल विधि के अधीन है तदुपेतम ज्ञानांतरम आत्म विषय इसलिए तद्युक्त नियोग के कारण अन्यत ज्ञान है आत्म विषय मननादि सहितम वेदांत से विधेय मननादि सहित आत्म विषय ज्ञान शब्द ज्ञान से अलग वेदांत विधेय वाक्य ज्ञान नैव ब्रह्मण सिद्धत्वात् किं वैध ज्ञानांतरण इत्याशं क्या हो वाक्यजन ज्ञान से तो हो गया और वैध विधि प्रयुक्त ज्ञान से क्या होगा तो पूर्व विषय उत्तर देता है नहीं वाक्य समुत्थेन ब्रह्मा वाक्यार्थ रूपकम् विज्ञानेन परिच्छेत्तुं शक्यते कर्मवत् क्वचित् नहीं वाक्य समुत्थेन विज्ञानेन अवाक्यार्थ रूपक ब्रह्म कर्मवत् क्वचित् परिच्छेत्तुं शक्यते कर्म का तो ज्ञान हो जाता है किंतु वाक्य समुत्थेन विज्ञानेन ब्रह्म अवाक्यार्थ रूपकम् ब्रह्म परिच्छेत्तुं न शक्यते वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान उसके द्वारा अवाक्यार्थ रूप ब्रह्म वाक्यार्थ उसको परिच्छेत्तु ज्ञातुं विषय कर्तुं न शक्यते कर्म के जैसे करता है तत्र वैधर्म दृष्टांत दिया था कर्मवत कर्म को जैसे परिच्छेद कर दे प्रकाश कर ले बोधन कर ले इसी प्रकार वाक्य समजन्य ज्ञान ब्रह्म को बोधन नहीं कर सकता है क्वचित देशे काले पुंसीवा किसी देश में किसी काले किसी पुरुष में कहीं भी क्वचित न परिचित हम सके थे विज्ञान है ना ज्ञान का विषय नहीं वाक्य तो ज्ञानाद ब्राह्मण अपरिच्छेद है तुम्हारा वाक्य जन ज्ञान से ब्रह्म का परिच्छेद नहीं होगा प्रकाश नहीं होगा क्यों नाना पदार्थ संसृष्ट रूपं शब्दात् प्रजायते विज्ञानं तेनावाक्यार्थ रूपं नैव च गम्यते शब्दात नाना पदार्थ संसृष्ट रूपम विज्ञानम प्रजायते तेन अवाक्यार्थ रूपम नैव गम्यते। शब्द से तो नाना पदार्थ संसृष्ट रूप विज्ञान उत्पन्न होता है, अब ब्रह्म तो अवाक्यार्थ रूप वाक्यार्थ रूप नहीं पदार्थ संतर यही नहीं नैव गम्यते शब्द ज्ञान से। ननु शब्द से मानत्वाद यथा विषय असृष्टार्थ अपरोक्ष बुद्धित्वम इष्टव्यम अन्यथा मानत्वापते। शब्द तो प्रमाण है, यथा विषय विषय यदि असंसृष्ट है असंसृष्ट अपरोक्ष बोधक होगा वाक्य प्रमाण। यथा विषय विषय मनति क्रम असंसृष्ट अपरोक्ष बुद्धि असंसृष्ट अपरोक्ष ब्रह्म तस् उसका बोधक वाक्य होना चाहिए प्रमाण इष्टव्यम, नहीं तो अमानत्वापते अप्रमाण हो जाएगा। शब्द शब्द स्वभाव एवैष संसृष्टार्थावबोधनम् ब्रह्मा संसृष्ट रूपत्वात् तेना तो नावगम्यते। श्री चुटिया शब्द स्वभाव एवेश शब्द का ही स्वभाव है संसृष्टार्थ उपबोधन संसृष्टार्थ का प्रकाशन करना। ब्रह्म असंसृष्ट रूपत्वात् अतो तेन न अवगम्यते तेन शब्देन न अवगम्यते। शब्द का तो संसृष्टार्थ उपबोधन करना, ब्रह्म तो असंसृष्ट रूप है इसे न अवगम्यते। बहिरंगार्थानुसाराद अंतरंग स्वरूपानुसरण उचित इति भाव। बहिरंग अर्थ अनुसार के अंतरंग स्वरूप अनुसार उचित शब्द से संसृष्ट परोक्ष बुद्धि ते फलित महा। शब्द संसृष्ट परोक्ष बुद्धि होता है बहिरंग अर्थ अनुसाराद अंतरंग स्वरूप अनुसरण उचित। बहिरंग अर्थ अनुसाराद बहिरंग अर्थ के अनुसार अंतरंग स्वरूप अनुसरण बाहर जैसे अर्थ है विषय अंतरंग ज्ञान हैगा स्वरूप अनुसरणम उसका स्वरूप ऐसे होना चाहिए। बाहर यदि पदार्थ संसृष्ट है तो ज्ञान उसका संसृष्ट होगा तो जिस पर होगा शब्द से संसृष्ट परोक्ष बोध घटपटादि बाहर पदार्थ संसृष्ट है शब्द उसको बोधन करेगा, किंतु ब्रह्म असंसृष्ट रूप है तेन शब्द शाब्देन ज्ञान न तेन न अवगम्यते। शाब्द ज्ञान से ब्रह्म न अवगम्यते ब्रह्म शाब्द ज्ञान ब्रह्म शाब्द ज्ञान गम्यम शाब्द ज्ञान गम्यम अतीन्द्रियता धर्मवत ये शंका है। जैसे धर्म शाब्द ज्ञान गम्य अतीन्द्रिय ब्रह्म भी शाब्द ज्ञान गम्य होगा इस सिद्धांत की तरफ से शंका होने से पूर्व जी कहता है वाक्यं चातीन्द्रियार्थेषु प्रमाणमिति निश्चितम् तस्याप्यविषयत्वात् तद् विज्ञानान्तरगोचरः तस्याप्य अभी वह में कौ जैसे थोड़ा है क्या कौन ऐसे दिखता है वाक्यम च अतीन्द्रियार्थेषु प्रमाणमिति निश्चितम् अतीन्द्रियार्थ में वाक्य भी प्रमाण है तस्याप्य अभिषयत्वात् ओ शब्द का भी अभिषय ब्रह्म तद विज्ञानांतर्गोचर इसे अन्य ज्ञान का विषय होगा ब्रह्म छे। यद्यपि अतीन्द्रियेषु धर्मादिषु वाक्य प्रमाण है ब्रह्म च अतीन्द्रियम् तो अतीन्द्रिय होने का न वाक्य शब्द ज्ञान होना चाहता था भी तस्य असंसृष्ट अपरोक्षस्य वाक्या विषयत्वात् असंसृष्ट अपरोक्ष रूप ब्रह्म है तो वाक्य का विषय नहीं होगा। वाक्य का तो विषय संसृष्ट अर्थ होता है ज्ञानांतर गोचरता ब्रह्मण तेन च अविद्यानिवृत्ति न शब्द ज्ञान है न शब्द ज्ञान से अविद्यानिवृत्ति नहीं होगी तदिति असंसृष्ट अपरोक्ष ब्रह्म उच्यते तद तद विज्ञानांतर गोचर तद अपरोक्ष असंसृष्ट ब्रह्म विज्ञानांतर गोचर, अन्य ज्ञान का विषय होगा ब्रह्म, तत् शब्द से ब्रह्म लिया, तद विज्ञानांतर गोचर भवति। ब्रह्मणो वेदागम्यत्वे तदर्थत्वयुगात औपनिषदत्व विशेषण अवनावकाश में संकते। यदि वेदगम्य शब्द वेद प्रमाणजन्य नहीं हुआ, अन्य ज्ञान होगा, तदर्थत्वयुगात वेदार्थ नहीं हुआ, तो उपनिषदत्व विशेषण उपनिषदम पुरुषम पृछामि अनवकाशम इति संकते सिद्धांति। न चेत वाक्योथ विज्ञान परिच्छेद्यं तदिष्यते, नाम्नायार्थ भवेत् तर्हि नैवं वेदार्थ एव हि। वाक्योथ विज्ञान परिच्छेद्यं न चेत् तदिष्यते तर्हि नैवाम्नार्थो भवेत् नैवं वेदार्थ एव हि। नैवं वेदार्थ एव हि एव क्या सिद्धांत तत्सर नहीं टीका में वेद विहित उपायजन्य ज्ञान गम्यत्वाद वेदार्थता नहीं वाचा। हाँ नहीं सिद्धांत या नहीं पूर्व पक्षी शंका तो सिद्धांत क्या तो हो गया। नचेत वाक्य अर्थ विज्ञान परिच्छेद्य नामना अर्थ भव्यतरी एवं वेदार्थ एव ही तरी एवं आमना अर्थ वाक्यार्थ न भवेत। नचेत वाक्योथ विज्ञान परिच्छेद्य तदिश्यते आमनार्थ तरी आमनार्थ न भवेत नैवं वेदार्थ एव ही। एवं वेदार्थ भी नहीं होगा, आमनार्थ नहीं होगा, फिर वेदार्थ ही ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एवं न वेदार्थ वेदार्थ तो है, यदि वाक्य ऐसा ही हो सकता है, जब वाक्यर्थ विज्ञान परिच्छेद नहीं होगा तो आमनार्थ न भवेत, किंतु एवं न वो तो वेदार्थ है ब्रह्म नहीं सिद्धांति कहेगा पूर्व पीछे कहेगा। ये तो सिद्धांति कहता है यदि वाक्योथ विज्ञान परिच्छेद नहीं होगा तो आमना अर्थ नहीं होगा, तो यहाँ तो कहने के बाद फिर अपिशाधीयते अत्र वेद वाक्यान तो प्रज्ञा कर पूर्व पीछे यहाँ से शुरू हो सकता है। देखो टीका में क्या दिया, वेद विहित तो उपायजन्य ज्ञान गम्यत्वाद वेदार्थता इति औपनिषदत्वम अविरुद्धम इत्याह। हाँ तो सिद्धांति कहेगा नैवम वेदार्थ नहीं पूर्व पीछे कहेगा, यहाँ के बाद यहाँ होने के बाद यहाँ तक तो शंका हो सिद्धांत की नैवम वेदार्थ एव ही कहे तो वेदार्थ है। कैसे वेदार्थ है, आगे के साथ उसका संबंध है, वो वेदार्थ है क्योंकि वेद उसके उपाय वेद विहित तो उपायजन्य ज्ञान विषय से वेदार्थ है। टीका में वेद विहित जो उपाय उपायजन ज्ञान गम्य उनसे वेदार्थता इति उपनिषदत्वम अविरुद्धम इत्याह। आह कह पूर्वपक्षी जो कहता है ज्ञानांतर विधेय वो कहता है वेदार्थ होगा क्योंकि वेद प्रमाणजन वेद के द्वारा विहित जो उपाय उपायजन्य ज्ञान गम्य हुआ ब्रह्म ज्ञानांतर शब्दों से ज्ञान नहीं हुआ, वेद भी तो उपायजन्य ज्ञान गम्य उनसे वेदार्थ हो जाएगा। पूर्वपक्षी कहता है ज्ञानांतरम वेदांत से विधेय मित्र मानव तो वेदांत में दूसरे ज्ञान विधेय है, ये पूर्व पीछे कहता है प्रमाण। अपिचाध्ययते यत् अपिचाध्ययते त्रार्थे वेदवाक्यानेकशः प्रज्ञां कुर्वीत विज्ञाये तेवमादीनि यत्नतः। अभी अत्रार्थे वेदवाक्यानि अनेकशः प्रज्ञां कुर्वीत विज्ञाये तेवमादीनि यत्नतः अधीयते। वेदवाक्य बहुत है, प्रज्ञां विज्ञा है प्रज्ञा करो भी तो जानने के बाद फिर प्रज्ञा करे तो पहले शब्द तो वो धोने के बाद फिर प्रज्ञा करो भी तो इसके लिए विधान किया गया। तो अलग वाक्यांतर के ज्ञानांतर के लिए शब्द ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानांतर के लिए आते हैं अपेक्षा। तात्पर्य लिंगाभ्यासम दर्शयते अनेक से बार बार कहा गया अध्येतृणाम विधिवाक्यु अनास्था विदस्यति विदास अनास्था नहीं विद्यत यत्नतः यत्नतः विधान करती है श्रुति विज्ञान प्रज्ञान कर भी तो जिज्ञास इत्यादि ज्ञान तक पूर्व विषय वेदांत से शब्द ज्ञानम ज्ञानांतरम वा मुक्तिफलम विधेयमिति प्राप्ते सिद्धांत में आह शब्द ज्ञान हो अथवा ज्ञान ज्ञानांतर मुक्तिफल के विधेय प्राप्ति सिद्धांत मुमुक्षु पुरुषार्थस्य मोहमात्रांतरायदः ज्ञानात् कार्यांतराभावान् नैत साध्व विधीयते। मुमुक्षु का जो पुरुषार्थ मोहमात्रांतरायतः मोहमात्र अंतराय से होने से मोहमात्रम अंतराय से पुरुषार्थ मोहमात्र अंतराय मोहमात्र है व्यवधान ज्ञानात् कार्यांतर अभावात् एत साधु नहीं देते ज्ञान से ही मोह निवृत्त हो गया अन्य कोई कार्य है ही नहीं ये तो न साधु कोई अन्य कुछ विधि नहीं है न तस्येष्टम पुमर्थ रूपम यत कैवल्यम ब्रह्म तस्य तस्वरूपत्वात् तो ब्रह्म उसके स्वरूप ही अज्ञान मात्र व्यवहित तो अज्ञान मात्र व्यवहित ज्ञानादेव तो निवृत्ति होती तस्य जो वाक्यजन्यत्व न विद्याधीनत्वात् वाक्यजन्य ज्ञान विद्याधीन नहीं अनुष्य अभावात् विधि सिद्ध है अनुष्य कुछ नहीं तो विधि नहीं वेदांत से तदुत्तर अयुता बुद्धि कथन ठीक नहीं ज्ञानात् कार्यांतर अभाव भी तदेव विधेय अन्य कार्य नहीं तो ज्ञान ही तो विधेय इति आशंका विधेय रीति विधेरी तत्र साफल्यं यत्र वाक्योत्थ बोधतः व्यतिरेकादनुष्ठेयः पदार्थ कश्चिदिष्यते यत्र वाक्यतो बोधतः व्यतिरेकाद कश्चित् पदार्थ अनुष्ठेय स्यात् तत्र विधेर साफल्यम विधि तो सफल हो ही होगा वाक्य जन बोध के अपेक्षा अन्य कोई अनुष्ठेय पदार्थ हो तो वाक्य तो ज्ञान अतिरिक्त शिव यजित सर्ग काम वाक्यार्थ ज्ञान से अतिरिक्त याग आदि विधेय होता है अतिरिक्त शिव याग आदि विधेयत्म न तत्सैव वाक्यर्थ ज्ञान ही विधेय नहीं होता है वाक्यर्थ ज्ञान से यागादि विधेय हो इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से अन्य कोई हो तो विधेय होगा केवल ज्ञान विधेय नहीं तत्र विधिवादी नाम संप्रतिपत्ति अर्थ ये शब्द विधिवादी जो विधि मानते हैं यजेत स्वर्ग काम वाक्यार्थ बोध की अपेक्षा याग ही विधेय होता है ये भी विधिवादी मानते हैं उत्तम अर्थम दृष्टान्त न साधयति यथा यथाग्निहोत्र याथात्म्य विज्ञान व्यतिरेकतः प्रयोगात्मा पृथक्ताद्रिं नेह कश्चिदपीक्षते। यथा अग्निहोत्र यथात्म विज्ञान व्यतिरेक पृथक प्रयोगात्मा यह तादृक कश्चित न इच्छते कश्चित अभी न इच्छते वहाँ तो अग्निहोत्र यथात ज्ञान हो अग्निहोत्र जो है था उससे अतिरिक्त प्रयोग पृथक है अनुष्ठान किंतु यह तादृक न इच्छते ब्रह्म ज्ञान के अपेक्षा आगे कुछ अनुष्ठान ही नहीं। तो दार्ष्टान्त के भीतर ने कहा पृथक यह नहीं इच्छते पृथक तादृक यहाँ भिन्न नहीं है तादृक प्रयोग सादृश्य उगते प्रयोग अनुष्ठान सादृश्य कोई पदार्थ ही नहीं यह थे अस्थूलादि वाक्य होता ज्ञानात ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं अनुष्ठेय। तदेव पृथक्त से प्रतियोगी कर्तव्य तद बिना अभ्यासादिप पुरुष व्यापार दृश्य व्यापारादृश्य व्यापारादीर्घ नहीं ना अर्थ चाहिए व्यापार दृश्य तद विषय विधि सद इतिहास क्या तदेव पृथक्त से प्रतियोगी कर्तव्य पृथक्त उससे पृथक है अनुसार प्रतियोगी कर्तव्य पृथक कर्तव्य तद बिना अभ्यासादिप पुरुष व्यापार दृश्य तदेव पृथक्त से प्रतियोगी कर्तव्य तद बिना अभ्यासादिप पुरुष व्यापार दृश्य अभ्यासादिप पुरुष व्यापार दृश्य तद विषय विधि सद इतिहास अच्छा शंका है पृथक तो कोई अन्य कोई पृथक होना चाहिए ज्ञान से भिन्न होना चाहिए पृथक से प्रतियोगी अन्य करना चाहिए उसके बिना अभ्यासादि रूप पुरुष व्यापार दृष्टि अभ्यासादि रूप पुरुष व्यापार अच्छा शास्त्र वही पुरुष व्यापार ज्ञान से अतिरिक्त अभ्यासादि पुरुष व्यापार होता है अभ्यास करता है ज्ञान होने के बाद आवृत्ति आदि दिखने से वही पृथत्व से प्रति पृथक उससे पृथक से प्रतियोगी पृथक पृथक की प्रयोग सादृश्य पृथत्व से प्रतियोगी तदेव कर्तव्य तद बिना अभ्यास तदेव पृथक वही शब्द ज्ञान पृथत्व से प्रतियोगी उससे बिना अतिरिक्त व्यापार है तो अतिरिक्त व्यापार उनसे क्या हुआ शब्द ज्ञान से पृथक कौन होगा अतिरिक्त अनुष्ठान अतिरिक्त व्यापार तो पृथत्व का प्रतियोगी तदेव शब्द ज्ञान हुआ जो शब्द ज्ञान है वही प्रतियोगी है उससे भिन्न अभ्यासादि रूप पुरुष व्यापार दिखता है तद विषय विधि जो अभ्यासादि रूप पुरुष व्यापार तद विषय विधि होगी इति आशंका है उत्पत्ति आदा उत्पत्त्यादो ही साध्येर थे पुंव्यापृतिरपेक्षते उत्पत्त्यादि विरुद्धत्वान् मुक्तिर्नान्यव्यपेक्षिता पुंव्यापृतिर् उत्पत्त्यादो हि साध्यर्थे अपेक्षते पुरुष व्यापार ज्ञान से अतिरिक्त कुछ यहाँ होता है पूर्व पीछे ने कहा पुरुष व्यापार दिखता है अभ्यास आदि कहते उत्पत्ति आदि साध्य अर्थ है पुरुष व्यापार की अपेक्षा मुक्तेर उत्पत्ति आदि विरुद्धत्वाद अन्य व्यपेक्षिता न इसलिए यहाँ कोई ज्ञान से अतिरिक्त कोई व्यापार है ही नहीं पूर्व पीछे ने कि ज्ञान से अतिरिक्त व्यापार है ज्ञानेतर पुरुष व्यापार है चतुर्विध क्रियाफल विलक्षण मोक्ष से अपेक्षा अभाव ज्ञानेतर पुरुष व्यापार के चार प्रकार क्रिया का फल उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति रूप इसमें पुरुष व्यापार विलक्षण मोक्ष से ये तो उससे विलक्षण है उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति रूप नहीं मोक्ष अपेक्षा भाव वेदांत से न स अर्थवान विधि व्यर्थ नित्य निरत्य से कुटस्थ आत्मस्वभाव्यात मुक्ते है इतने से मुक्ति चतुर्विध क्रियाफल विलक्षणत्व चार प्रकार जो क्रियाफल से विलक्षण है कूटस्थ आत्मस्वरूप है अतिव्यत वक्त ही शब्द ही शब्द उत्पत्त्यादो ही हाँ उत्पत्त्यादो साध्यार्थ मम व्यवहार मुक्तेरपि स्वर्गवत कर्म साध्यत्वात् अस्थि कर्मापेक्षा कर्म साध्य होने से जैसे स्वर्ग मुक्ति भी कर्म साधन से कर्म अपेक्षा है इति आशंक स्वत्व मुक्तिर उत्पत्ति आदि नास्ति उत अस्ति इति विकल्प क्रमेण स्वत्व मुक्ते उत्पत्ति आदि नास्ति उत अस्ति इति विकल्प क्रमेण दूषयति स्वत्व मुक्ते उत्पत्ति आदि नास्ति उत अस्ति हाँ वही है स्वतः जो मुक्ति है नित्य मुक्ति उसमें उत्पत्ति आदि नास्ती उत अस्ति विकल्प कर्म दृष्टि उत्पत्ति आदि उत्पत्ति आदि सत्व न चेत कि मुक्तो कर्मणः फलम्। उत्पत्यादि स्वतश्चेत् स्याद् कि मुक्तो कर्मणा वद। स्वतः मुक्त्याय में उत्पत्ति आदि है या नहीं? यदि उत्पत्ति आदि सत्व नहीं है, मुक्त हो कर्मण किम फलम, वो सत्व उत्पत्ति आदि नहीं तो मुक्ति के लिए कर्म क्या करेगा? यदि सत्व उत्पत्ति आदि वाला है तो मुक्त हो कर्मणा किम बता, कर्म क्या करेगा? स्वतः मुक्ति उत्पत्ति आपति विकृति से हो तो दोनों प्रकार विकल्प नास्ती हो तो अस्तित्व विकल्प क्रमेण दोनों का हो गया। तो स्वतः उत्पत्ति आदि यदि है मुक्ति में तो कर्म की आवश्यकता नहीं। और स्वतः यदि उत्पत्ति आदि जिसका है ही नहीं तो कर्म से भी नहीं हो सकता है, स्वभाव जिसका नहीं है। स्वर्गादिर तरी दर्शित रीत्या कर्मापेक्षा मोक्षवत न सात, फिर स्वर्ग आदि में भी इसी प्रकार कहेंगे स्वतः उत्पत्ति आदि तो कर्म की आवश्यकता नहीं तो भी कर्म क्या करेगा? दोनों तरफ से भी कर्म की आवश्यकता नहीं इति चेन्नेत्या। उत्पत्त्यादौ तु यच्छक्तं हेतुमात्रमपेक्षते तस्य कर्मप्यपेक्षा स्यान् नान्यथा तदपेक्षते। यह तो उत्पत्त्यादौ शक्तम हेतुमात्रम अपेक्षते तस्य कर्मापेक्षा स्यात् अन्यथा न तदपेक्षते। यदि उत्पत्ति आदि के लिए समर्थ है तो हेतुमात्र चाहता है तो कर्म की अपेक्षा है, अन्यथा यदि उत्पत्ति आदि के लिए समर्थ नहीं जो स्वतः उत्पत्ति आदि रहित है न कर्म की अपेक्षा नहीं है। तस्य स्वर्गादि उदाहरणम क्या है? उदाहरणम चाहिए तत्र स्वर्गादि उदाहरणम तत्र असतत्वे न कर्मापेक्षा तत्र असतत्वे न है ना असत हाँ असतत्वे अलग करना तत्र स्वर्गादि उदाहरणम तत्र असतत्वे न कर्मापेक्षा। स्वर्गादि के यदि उत्पत्ति आदि असमर्थ हो तो कर्मापेक्षा नहीं होगा। नित्य तदुपलम्भात नित्य में कर्म की आवश्यकता नहीं। स्वर्गादि उदाहरण दिया तत्र असतत्व यदि उत्पत्ति आदि असमर्थ नहीं है कर्मापेक्षा नित्य अनुपल नान्यता तदपेक्षते। नित्य उत्पत्ति आदि जो सत्य नहीं है तो कर्म विपक्ष अपेक्षा नहीं। यहाँ तो स्वर्ग उत्पत्ति आदि समर्थ है तो कर्म अपेक्षा है। किंच क्रियाकारकैरेव अन्योन्यापेक्षा आत्मनि न उभयापेक्षा उभय विलक्षणत्वाद। क्रिया और कारक, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, कारक तो क्रिया करेगा परस्पर सापेक्षा। आत्मा में क्रियात्व कारकत्व नहीं होने से उभय विलक्षण से नहीं है। प्रवृत्त्या स्वात्म सिद्ध्यर्थं कारकं सदपेक्षते कारकाणां क्रियापेक्षा नोभयापेक्षितात्मनि। कारकम पूर्वार्ध में सद अपेक्षते यह है पहला पूर्वार्ध अंत में यह है ना यह नहीं अच्छा इसमें यह बनाया प्रवृत्त्या स्वात्म सिद्ध्यर्थम कारकम सद अपेक्षते। हाँ प्रवृत्त्या स्वात्मसिद्ध्यर्थं कारकम् अपेक्षते। प्रवृत्त्या स्वात्मसिद्ध्यर्थं प्रवृत्ति के द्वारा अपने सिद्धि के लिए कारकम् सद सत्कारकम् अपेक्षते। कारकानां क्रियापेक्षा, कारकानां क्रियापेक्षा कारक क्रिया की अपेक्षा करेगा और कारकम सद अपेक्षते पर प्रवृत्या सात्म सिद्ध्यर्थम क्रिया सिद्ध्यर्थम कारकम सद अपेक्षते क्रिया प्रवृत्या सात्म सिद्ध्यर्थम कारकम सद प्रवृत्या अपेक्षते ये कर्तरि नहीं करके कर्मणि किया कारकम अपेक्षते प्रवृत्या कारकम अपेक्षते प्रवृत्ति कारक की अपेक्षा करती है सात्म सिद्ध्यर्थम क्रिया के लिए और कारकानां क्रियापेक्षा कारकानां क्रियापेक्षा होती पहला जो था कारकम अपेक्षते सात्म सिद्ध्यर्थम प्रवृत्या कारकम अपेक्षते कारकम सद है नहीं कारकम सद सत्कारकम अपेक्षते कर्म कारक सत्कारकम प्रथमतः अपेक्षते कारकम अपेक्षते कारक अपेक्षित है प्रवृत्ति के द्वारा कारक अपेक्षित है सात्म सिद्ध्यर्थम कारकम नपुंसक है सत्वी नपुंसक है सत्कारकम अपेक्षते प्रवृत्ति अपेक्षित होती प्रवृत्ति अपेक्षा करता है क्रिया सिद्धि के लिए प्रवृत्तिया सात्म सिद्ध्यर्थम क्रिया सिद्ध्यर्थम सत्कारकम अपेक्षते और कारकानां क्रियापेक्षा कारक भी क्रिया की अपेक्षा करते हैं कारकानां क्रियापेक्षा और क्रियया कारकम अपेक्षते प्रवृत्तिया क्रियया सात्म सिद्ध्यर्थम कारकम अपेक्षते सत्कारकम अपेक्षते प्रवृत्ति रूप क्रिया के अपने क्रिया सिद्धि के लिए याग आदि क्रिया व्यापार अनुष्ठान प्रवृत्तिया पुरुष प्रवृत्तिया व्यापार सिद्ध्यर्थम क्रिया प्रवृत्ति से भिन्न भी हो सकता है हाँ वो कर्मणि प्रयोग करके अपेक्षते से बनाया है अभी किसमें जैसे अभी टीका में आया था ना तत्र स्वर्गादि उदाहरणम तत्र असतत्वे न कर्मापेक्षा ये पुस्तक में तो मिला हुआ जैसे बना हुआ बना है मतलब कहीं पुस्तक देख करके क्या है ये अपने मन से क्या है विद्या नहीं तत्र स्वर्गादि उदाहरणम उदाहरण न उदाहरणम तत्र असतत्वे न कर्मापेक्षा इसमें तो ऐसे बना हुआ यदि कर्तरी करेंगे क्रिया कारकम सद अपेक्षते कारक को अपेक्षा करती है सात्म से सत्कारक अपेक्षा तो क्या था कारक पहले से है क्रियावादी में होगी से कारकम विद्यमान कारकम अपेक्षते अपेक्षित होता है प्रवृत्ति के लिए क्रियाजनक तो कारक तो सत है किंतु वृत्ति क्रिया सिद्धि के लिए कारक अपेक्षित है और कारकानाम क्रियापेक्षा कारक होने पर भी क्रिया अपेक्षा क्रियाजनक तो नहीं कारक तो क्रिया नहीं करेंगे तो कारक नहीं होगा किंतु आत्मनि उभय अपेक्षिता न उभय अपेक्षिता आत्मने उभय और अपेक्षिता नहीं अच्छा ठीक है हमें कुछ है नहीं कुछ नहीं हाँ तो जैसे तो ऐसे तो क्या वो कर्मणि करके अपेक्षा तो यह बनाया वेदांत सु विधेयाभावात न विधिरित्युक्त्वा वेदांत में विधेय नहीं उनसे विधि नहीं तुक्त्वा अधिकारी अभाव चनते सु विदु अधिकारी भी नहीं संभावित संभावितात्मकर्तृत्व ब्राह्मण्याद्यधिकारवान् विधिश्रुतेः प्रवर्तेत न तु पृष्टतदन्वयः विधिश्रुते है प्रवर्ते तो कह संभावित आत्मकर्त संभावितम आत्मन कर्तृत्व ये न अपने कर्तृत्व आरोपित है ब्राह्मण्यादि अधिकारवान ब्राह्मणत्वादि अधिकारवान अधिकार वाला विधिश्रुते है विधिश्रुति से प्रवृत्त होगा न तो पृष्ठ तदन्य पृष्ठ तदन्य यस्य कर्तृत्व आदि के अन्वय जब ज्ञान से दग्ध हो गया विधि श्रुते श्रुति से न प्रवर्ते तो ज्ञान से सब तदन्वय दाह हो गया कर्तृत्व आदि का अन्वय नहीं तो न प्रवर्ते तो अज्ञ सन आत्मनि आरोपित कर्तृत्व आदि आत्मा में आरोपित संभावित आरोपित है ब्राह्मणी आदि अभिमान भागी मैं ब्राह्मण हूँ अर्थी हूँ विधिना प्रेरित होती विधि से प्रेरित होगा प्रवृत्त होगा न पुनर्विद्वान जिसने कर्तृत्व आदि नष्ट हो गया निरस्त कर्तृत्व आदि अपाकृत सर्वाभिमान सर्वाभिमान रहित हो गया नियोज्यताम न गच्छति विधि के द्वारा प्रेरित नहीं होगा विद्युषपि कर्तृत्व आदि द्वारा भिक्षाटनादिवत वैधि प्रवृत्ति से आदि तो कर्तृत्व आदि के बिना भिक्षाटन आदि प्रवृत्ति कैसे होगी ऐसे वैधि प्रवृत्ति विधि से हो इतिहास क्या हो अपूर्वान परा बाह्यम ब्रह्मास्मीति बीजानतः कारकत्वं न संभाव्यं तन्मोहविरहात् क्वचित् अपूर्व अनप्रवाह कार्यकारण रहित अबाह्य ब्रह्म अस्मिति जानतः कारकत्व न संभाव्य क्यों क्वचित न संभाव्य तन मोह विरहात अज्ञान से ही कारकत्व का मोह नहीं उनसे न संभाव्य कारकत्व छत्र कारकत्व करणीभूत मोह करणे मोह तन मोह क्वचित कर्मणि किसी कर्म मोह नहीं प्रवृत्ति नहीं तो कारकत्व नहीं होगा भिक्षाटनादि प्रवृत्ति तो यादृच्छिकी स्वाभाविक है नियता भी सा मोहले साथ अविरुद्धा यादृच्छिकी अनियत नियत मनाने तो भी मोह लेसाद अज्ञान लेसा अनुवृत्ति से अविरुद्धा बाधित हो विदुषो न क्वचिद भी कारकत्व हेतु अभावित उत्तम कारण अज्ञान ही उनसे इत से विदुषो न वैधि प्रवृत्ति त्या आत्मन आत्मनो ब्रह्मता यत्र ब्राह्मणोप्यात्मता स्वतः तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थ बोधाचेत् किमिति ह्यते आत्मनो यत्र ब्रह्मता ये स्वतः ब्रह्मणों पर आत्मता तत्व से आदि वाक्यों तो बोधात चेत किमिति इहते अब क्या चेष्टा करेगा ज्ञान जब हो जाता है मैं ब्रह्म हूँ आत्मनो ब्रह्म ब्रह्मण आत्मता तो और ज्ञान होने से कुछ नहीं करेगा अष्टादश में चेत शब्द निश्चयार्थ चेत दिया है बोधा चेत चेत कहती यदि तो निश्चय के लिए यत्र यस्याम विद्यावस्थाएं में जिस समय विद्यावस्था में किमिति शब्दात पूर्व तत्र इति वक्तव्यम तत्र किमिति बोधाचेद तत्र किमिति हते उस अवस्था में फिर क्या चेष्टा क्यों करेगा तत्र किमिति ब्रह्मात्मनो अन्योन्यम ऐक्यम पश्यतो न प्रवृत्ति तत्फलाभाव प्रवृत्ति का कोई फल नहीं प्रवृत्ति अभावे विदुष हेतुअंतर महा अब्रह्म अब्रह्मात्म विज्ञान मोहत्थ ध्वंस हेतु प्रत्यगात्म्य बोध से कुतो मूढ़ प्रवर्तते अब्रह्म अनात्म विज्ञान ही मोहत्थ है अब्रह्म अनात्म विज्ञान जो होता है मोहत्थ तस्य ध्वंस हेतुतः ज्ञान से प्रत्ययाथात्म बोध से ध्वंस हेतु ध्वंस का हेतु है होने से कुतो अमूढ़ प्रवर्तते अमूढ़ अज्ञान कैसे प्रवृत्त होगा अमूढ़ इति चेत अब्रह्म इति आत्मनो ब्रह्मणश्च अनात्म इति ज्ञान मुहूर्तम अब्रह्म इति आत्मनो ब्रह्मणश्च अनात्मा इति अब्रह्म इति आत्मनो ब्रह्मणश्च अनात्मा इति अब्रह्म इति आत्मनो ब्रह्मणश्च अनात्मा इति ज्ञानमेव अब्रह्म क्या देव अब्रह्म अनात्म विज्ञान अब्रह्म आत्मनो ब्रह्मणश्च अनात्मा इति ज्ञान अच्छा आत्मनो ब्रह्म अब्रह्म अनात्म विज्ञान मोहत अब्रह्म इति आत्मन ब्रह्मणस्य अनात्मा इति ज्ञानेव मोहतम तो अब्रह्म अनात्मा विज्ञान मोहत मोहतम किम अब्रह्म अनात्म विज्ञानम अब्रह्म विज्ञानम अनात्म विज्ञानम तो अब्रह्म अनात्म विज्ञान किस में अपने स्वयं स्वयं में ब्रह्म नहीं अनात्म इसी प्रकार ज्ञान तो अब्रह्म अनात्मा विषय का जो ज्ञान वही मोहत तो अब्रह्म इति आत्मन आत्मन अब्रह्मणस्यान अब्रह्म इति आत्मन अब्रह्मणस्यान अब्रह्म के पाठ किसे अब्रह्मेति आत्मन आत्मन आगे अनात्मा इति अच्छा आत्मन अब्रह्म इति ज्ञान ठीक है अब्रह्म इति आत्मन आत्मा में अब्रह्म ज्ञान अब्रह्मणे में अनात्मा ज्ञान ठीक है अब्रह्म अनात्म विज्ञान तो अब्रह्म ज्ञान आत्मा में और अनात्म विज्ञान किस में ब्रह्म में ठीक है अब्रह्म अलग अलग है अब्रह्म ज्ञान अनात्म ज्ञान कैसे अनात्म ज्ञान आत्मा में तो नहीं है ब्रह्म में अनात्मा बोध और आत्मा में अब्रह्म ज्ञान अब्रह्म इति आत्मा न ब्रह्मण से अनात्मा इति ज्ञान ही मुहूर्त तद्वंश से हेतुत्व तत्व ज्ञान से तद्वंश के लिए तत्व ज्ञान हेतु है ज्ञानवत हेतु अभाव ज्ञानवत हेतु नहीं उनसे प्रवृत्त क्यों अमूढ़ ज्ञानाद अज्ञानादि विध्वस्तो मानव ज्ञान से अज्ञान तत्र को मोह इत्येवं मंत्रवर्णोपि नो जगौ संसारासंभवं साक्षा देकत्वमनुपश्यतः साक्षात एकत्वम अनुपश्यतः को मोह तत्र को मोह कह शोक मंत्रवन भी संसार असंभवम नो जगौ जगु उक्तवती श्रुति कहती है संसार का असंभव किस वाक्य तत्र को मोह कह शोक मंत्र ईसा वर्ष मंत्र है बृहदारण्य मंत्र भी है श्रुति कह ने कहा बीस ज्ञानी न प्रवृत्ति असंभव है हेतुअंतर महा प्रवृत्ति नहीं हेतु क्या बाध्य थी बाध्यबाधक भावाच प्रत्यय मोह प्रबोधयोः सहावस्थानता भावात् प्रवृत्तेः स्याद् असंभवः प्रत्येक मोह प्रबोधयो बाध्यवाधक भावाच सह अवस्थानता भावात प्रवृत्ति असंभव स्यात प्रत्येक मोह और प्रबोध दोनों बाध्यवाधक भावे एक साथ नहीं रहेगा ऐसा नहीं होने से मोह नहीं होने से प्रवृत्ति नहीं होगी प्रवृत्ति असंभव नहीं मोहादृत्य प्रवृत्ति मोह के बिना प्रवृत्ति नहीं न च मोह ज्ञान न सह सातम अर्ति ज्ञान के साथ मोह नहीं रह सकता है तनिवृत्तवाद ज्ञान निवृत्तवाद मोह से अतो न विदुषो अस्ति प्रवृत्ति विदुष प्रवृत्ति न तो भिक्षाटनादि प्रवृत्ति बाधिता अनुभूति मात्र ये असकृत उत्तम बाधितानुभूति वाक्यजनित इत्यादि भाष्य उत्तम चौद्यम अनुद्रवती वाक्यजनित ज्ञान अनुद्रवती मतम पूर्व पक्ष ने कहा वाक्य जनित ज्ञान से अन्य ज्ञान विधान करेंगे। मतम वाक्योथ विज्ञान मात्रा चे न निराकृति अब्रह्मणात्म विषय मोहस्येति न तत्तथा। वाक्योत्थ विज्ञान मात्रा चेत अब्रह्म अनात्म मोहस्य निराकृति न इति मतम न तथा, वो ठीक नहीं। वाक्योत्थ विज्ञान मात्र से अब्रह्म अनात्म विषय को जो मोह है, आत्मा में अब्रह्म तो और अब्रह्म अनात्म विषय के जो मोह वो जो निराकृति न मोह से निवृत्ति न वाक्योत्थ ज्ञान मात्र से, ये ठीक नहीं। अतो विधेना भाव्य मिसले पूर्व पिछी कहता है वाक्य तो ज्ञान मात्र से निराकरण नहीं होगा तो विधि होनी चाहिए। सिद्धांत परिहार कहता है न तथा न तथा ब्रह्मात्मिक धी परत्वाद वेदांता नाम वेदांत ब्रह्मात्मिक पर तदुत्थ धीयस तद अविद्या ध्वंसी तो सिद्धे अविद्या अविद्या ध्वंस ज्ञान होगा न विधि अपेक्षा। अच्छा और एक श्लोक तत्त्वमस्यादिवाक्यानां तावन्मात्रावबोधनात् अर्थान्तरं न संभाव्यं वाक्यवाक्यार्थवेदिना। तत्त्वमस्यादिवाक्यानां तावन्मात्रावबोधयान् अवबोधनात् वही ब्रह्मस्वरूप ज्ञान अर्थांतरण वाक्य वाक्यार्थ वेदिना, जो वाक्य वाक्यार्थ को जानने वाला अर्थांतरण संभाव्य हम तत्त्वमस्यादि वाक्य का दूसरा कोई अर्थ नहीं। ब्रह्मात्मिक अधिपरत्वाद वेदांतानां तदुत्थ्य तद अविद्या न विद्यापेक्षा द्रष्टव्य विद्यर इत्यादि भाष्य भाष्यतम चौद्यमतापयति। द्रष्टव्य के विधान किया तो विधान करना चाहिए अस्थूलाद्यर्थ संशी ने द्रष्टव्यादि विधेर यदि समर्पयेयुर्विषय मित्ते तदपि न नेष्यते। द्रष्टव्यादि विधेयर यदि अस्थूलादि अर्थ संशयनी समर्पय हो, द्रष्टव्यादि विधि होने से अस्थूलादि वाक्य उस अर्थ को किसका दृष्टन अस्थूलादि अर्थ को बताएंगे विषय में बताएंगे अस्थूलम अर्थ इत्यादि संशयन वाक्यानी द्रष्टव्यादि विधेयर विषय में समर्पय हो। द्रष्टव्य आत्मावार द्रष्टव्यादि विधि का विषय अस्थूलम अनर्थादि वाक्य समर्पण करेंगे जिसका द्रष्टव्य विधि ये तदपि नश्यति, ये भी ठीक नहीं। वचनानि विशेष्यन्ते अर्थुलादि अर्थ संशयनी वचनानि, अर्थुलादि अर्थ को कहने वाले वचनानि विषयम द्रष्टव्यादि विधेयर विषयम समर्पयेयु। पूर्व अपेक्षी कहता है विधि शब्द न तद विषयम ज्ञानम। अच्छा द्रष्टव्यादि विधि विद्यवादे विधान क्या विधेय क्या विधि के अंश तद विषय ज्ञान अस्थूलन विषय ज्ञान ज्ञान का विषय को समर्पण करते अस्थूलादि वाक्य वचनानि। दृष्टव्यादि जो विधान किया दृष्टव्यादि के द्वारा किसका विधान किया ज्ञान, तो दृष्टव्यादि विधि यस्मिन ज्ञाने तद ज्ञान दृष्टव्यादि विधि, विधि नपुंसक होगा तो विधेय नहीं बनेगा। दृष्टव्यादि विधेर दृष्टव्यादि का विधान किया गया तो विधि शब्द से ज्ञान लिया, विधि शब्द ने तद विषय ज्ञान मुझे दे तेन न स्वातंत्र तेषा श्रेष्ठ। दृष्टव्यादि विधेर दृष्टव्यादि का विधान किया गया यदि इति शब्द में तद विषय में ज्ञान उच्यते। दृष्टिवादी विधि का विषय को अस्थूलादि वाक्य समर्पण करे तो ठीक हुआ। विधि का विषय तो लाक्षणिक करेंगे, विधि सद समास करके नहीं, आत्मा पर दृष्टव्य से विधान किया गया तो दृष्टिवादी विधि कौन से विधि, क्योंकि विषय विधि का तो विषय नहीं है, विधि से प्रेरित हो गया दर्शन करने के लिए ज्ञान का विषय। अस्थूल आदि अस्थूलादि अर्थ, अर्थ किसका, ज्ञान का विषय। विधि तो ज्ञान के लिए और ज्ञान का विषय है, विधि आत्मा पर दृष्टव्य यदि विधान किसके लिए, ज्ञान के लिए, और विषय किसका होगा, ज्ञान का विषय। इसलिए अस्थूलादि अर्थ को कहने वाले विषय में समर्पय हो, किसका विषय, विधि का। तो विधि शब्द से ज्ञान लेकर के लक्षण के प्रयोग करके ज्ञान के विषय को समर्पण करेंगे। दृष्टव्यादि विधि है ज्ञान में, वो ज्ञान क्योंकि दृष्टव्यादि विधि अश्विनी ज्ञान कहेंगे तो हो जाता है, किंतु ज्ञान यदि अन्य पदार्थ हो जाएगा दृष्टव्यादि विधेर नहीं बनेगा पुल्लिंग यदि समास करेंगे। दृष्टव्यादि विधि अश्विनी ज्ञान तज ज्ञानम, दृष्टवादि विधि विसर्ग नहीं होगा, नपुंसक हो जाए हैं, कैसे होगा, यदि नपुंसक विधि नपुंसक लिंग हो जाएगा ज्ञान। दृष्टव्यादि विधि अश्विन ज्ञान है तज ज्ञानम, ऐसा करेंगे तो अब बोध करेंगे तो हो जाएगा अनुभव बोध। दृष्टव्याद्याय दृष्टव्यादि नाम विधि यश्विन बोध है अनुभव, सबोध दृष्टवादी विधि। विधि शब्द का अर्थ दृष्टवादी विधि का अर्थ समास से बोध अर्थ हो सकता है, तो बोध यदि समास अर्थ हो जाएगा तो ये टिप्पणी टीका ठीक नहीं होता। विधि शब्द में तद विषय ज्ञान उच्यते, विधि शब्द से ज्ञान नहीं होने से तद विषय, अच्छा तद विषय ज्ञान, हाँ वो तो ठीक है, ये ठीक है, यही कारण से विधि विषय ज्ञान, ज्ञान विषय के विधि है तो तद विधि शब्द ना तद विषय ज्ञान उच्यते, यही कर देना। हाँ पाठांतर है, हाँ विधि शब्द ना तद विषय ज्ञान, विधि विषय ज्ञान कर देने से ठीक है। तेना न स्वातंत्र्यम तेषाम, इसलिए अस्थूलादि सब स्वतंत्र वाक्य बोध कराने वाले नहीं, विधि के विषय ज्ञान का विषय। सिद्धांता नाम विधि अपेक्षित अर्थ समर्पक न तत्शेषत्व संकेतम प्रत्याह इत तदपि न इष्यते। सिद्धांत ओम।